powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dla przyjeżdżających ze strefy Schengen do Polski będzie obowiązkowa kwarantanna. Opieka w przedszkolach nie tylko dla dzieci medyków i osób pracujących w służbach. Rosyjskie okupacyjne władze skazały 66-letnią mieszkankę Krymu za rzekome szpiegostwo. Przyjeżdżający do Polski zostaną objęci obowiązkową kwarantanną. Wyjątkiem są jedynie podróżujący z krajów strefy Schengen, którzy pokażą negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Rząd zaktualizował i ujednolicił zasady związane z kwarantanną po przekroczeniu granic. To w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce, ale również u naszych sąsiadów. Może to w najbliższym czasie wiązać się z większymi kolejkami i dłuższym czekaniem, czasem oczekiwania na lotniskach. Wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski spoza strefy Schengen, na przykład z Białorusi czy Ukrainy, trafią na obowiązkową kwarantannę. Osoby podróżujące z krajów należących do tej strefy, na przykład Niemiec albo Francji, będą mogły uniknąć kwarantanny, jeśli pokażą na granicy negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, nie starszy niż 48 godzin. W przeciwnym razie również otrzymają polecenie izolowania się. W obu przypadkach podróżujący, który został skierowany na kwarantannę, będzie mógł ją opuścić, jeśli w Polsce wykona test na obecność koronawirusa i wynik będzie negatywny. Te zmiany oznaczają, że na przykład na lotnisku w najbliższym czasie trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Trzeba liczyć się z tym, że nieraz nawet do kilku godzin może upłynąć od wylądowania samolotu do wyjścia z lotniska. Trzeba też liczyć się z tym, że będzie oczekiwanie na kontrolę Straży Granicznej. W przypadku osób przyjeżdżających ze strefy Schengen uznawane będą zarówno testy PCR, jak i antygenowe. Karol Surówka, Polskie Radio. Od dziś przedszkola są zamknięte. Nie oznacza to jednak, że dzieci w tych placówkach nie będzie. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska wyjaśnia, że opiekę w przedszkolach znajdą nie tylko dzieci osób pracujących w służbie zdrowia czy w służbach porządkowych. Jak dodaje rzeczniczka, dziecko do przedszkola mogą wysłać także osoby zatrudnione na przykład w opiece społecznej. W ogrzewalniach, noclegowniach, placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, czy też przewlekle chorym, osobom w podeszłym wieku, to także rodzice, którzy są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. To także osoby, które są zatrudnione w różnych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek. Przedszkola muszą także prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Żłobki i przedszkola będą zamknięte do 11 kwietnia. Strajkują pracownicy spółki Betrans, świadczącej usługi m.in. na terenie kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Domagają się podwyżek średnio o 320 zł brutto. Według przewodniczącego Solidarności 80 Cezarego Stasiaka negocjacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Przyjęliśmy taką formę strajku, taką pokojową. Powstrzymujemy się od wykonywania czynności. Nie jest to strajk okupacyjny, nie blokujemy pojazdów. Nie blokujemy też sprzętu na kopalni. Dopóki nie wyjdą z propozycją, my będziemy na drugiej, na trzeciej zmianie prowadzili ten strajk. Prezes Betransu Krzysztof Płochocki mówi, że pod koniec ubiegłego tygodnia z trzema związkami zawodowymi zostały zawarte porozumienia płacowe. Zarząd spółki zobowiązał się w nich do wypłaty średnio 150 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika od 1 kwietnia. Akceptacja roszczeń płacowych części związków zawodowych byłaby zaciągnięciem zobowiązań wykraczających ponad możliwości finansowe spółki. W efekcie negatywnie wpłynęłoby to na stabilność i bezpieczeństwo miejsc pracy. Organizatorzy strajku szacują, że do akcji przystąpiło 600 pracowników, czyli 80% załogi. Rosyjskie okupacyjne władze skazały 66-letnią mieszkankę Krymu za rzekome szpiegostwo. Amerytka ma spędzić w łagrze 12 lat. O sprawie poinformowała ukraińska rzeczniczka praw człowieka. Emerytkę Hałynę Dowhopołą okupacyjny sąd w Sewastopolu skazał na długoletnie więzienie za to, że rzekomo zbierała ona dane dla Ukrainy na temat lotniczego pułku rosyjskiej floty czarnomorskiej. Rosyjski sąd uznał, że emerytka dopuściła się zdrady stanu. Jak poinformowała ukraińska rzecznik praw człowieka Ludmyła Denysowa, rozprawa nad obywatelką Ukrainy odbywała się w trybie zamkniętym, a materiał dowodowy został sfalsyfikowany. Rosyjskie władze po zajęciu półwyspu obligatoryjnie nadają

elektro-soulowe, bardzo taneczne dźwięki prosto z Wielkiej Brytanii. To Jungle i ich najnowszy, bardzo świeży singiel zatytułowany Keep Movin'. I powiem Państwu, że niezmiernie mnie ta muzyczna premiera ucieszyła, ponieważ Jungle przez ostatni, no przynajmniej rok, się tak najzwyczajniej w świecie leniło i brakowało od nich jakiejś nowości. A tu bardzo proszę, jest nowość, do tego chciałoby się jej słuchać na okrągło i przy tym słuchaniu uśmiechać od ucha do ucha. Justyna.Grabasz@polskieradio.pl. Zachęcam Państwa do wysyłania wiadomości muzycznych i nie tylko. I zdradzę Państwu, że dzisiejsza audycja, a właściwie jej początek i koniec, to będą zupełne skrajności. I my powoli przez te skrajności będziemy się przedzierać, ponieważ zaczniemy od, nie bójmy się tego słowa użyć, popu, a skończymy na klimatach około jazzowych. Choć właściwie wiele może się w ciągu tej godziny wydarzyć. Lying in my bed, I hear the clock tick, and I think of you, caught up in circles, confusing it, nothing new. Back, warm days, almost left behind. Suitcase of memories. Time after, sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you have said. And you say, oh, so, and I fall behind. I say goodnight, don't whine. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, time after time. After my pitch of faith, and darkness has turned to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside, and the drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time, I fall behind. The second and another one. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time, if you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will. Time after time. tematem dzisiejszych akordów alterowanych były covery, więc ja w audycji, czy już Państwo słyszeli, pozwoliłam sobie dodać swoje 3 grosze i nawiązując do mojego poprzednika, poczęstować Państwa właśnie kolejnym coverem. Utwór oczywiście doskonale Państwu znany, mam nadzieję, Time After Time, ale w wykonaniu Sama Smitha. I to była kompozycja pochodząca z sesji nagraniowej w Abbey Road Studio. I tam właściwie powstała cała nowa płyta Sama Smitha, Love Goes Live at Abbey Road Studios, tak jest tytuł. 12 kompozycji, głównie autorskich, więc jeśli Państwo lubią wrażliwość Sama Smitha, lubią jego głos, to polecam serdecznie lepiej przyjrzeć się całości. A skoro jesteśmy w temacie pięknych, męskich głosów, to ja mam dla Państwa kolejnego wokalistę, który idealnie pasuje do tej kategorii. Chciałem ci dać coś, co przecież masz, a teraz widzę jak twarz promienieje na ten widok w drzwiach. Chciałem ci dać coś, sam się położę spać. Ratująca myśl, że przynajmniej ty szczęśliwa wrócę, nie będę spać, bo obok byś mogła tak. Jutro kolejny dzień, bez mnie się zaczyna. Jeżeli słuchali Państwo Trójki wczoraj po godzinie 19, to pewnie doskonale Państwo wiedzą, kim jest właściciel tego pięknego głosu, A jeśli Państwo nie widzieli, nie słuchali, to spieszę z informacją, że na stronie Trójki można obejrzeć wczorajszy koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, a wystąpił oczywiście Marek Niedzielski, niezwykle charyzmatyczny wrocławski wokalista, kompozytor, tekściarz i do tego perkusista. A utwór, który słyszeli Państwo przed chwilą, nosi tytuł Chciałem Ci Dać i to najświeższy singiel Marka Niedzielskiego, a przy okazji kolejna zapowiedź zbliżającej się płyty. No to w takim razie nowości z Polski ciąg dalszy. Nawet więcej, nowości z Wrocławia, czyli kontynuujemy wrocławskie tematy, a przed Państwem Oxford Drama. That the world stops dealing only what he has in mind, thinking only about love all the time, nothing else in mind. Take a moment when the worlds collide, the whole thing would be easier if it wasn't where you only see what you like. It might be too much for one life, you're surrounded here, light pollution blocking every sight. You only see what you like i Oxford Drama. A to, co najbardziej w nich lubię, to jest taka lekkość i wypływające praktycznie z każdej strony, z każdego dźwięku lato. I nie wiem, czy Państwo też mają takie wrażenie, ale według mnie oni brzmią po prostu tak, jakby byli gdzieś tam stworzeni przez słońce i posiedli taką tajemną wiedzę, jak się tym słońcem dzielić z innymi. Po prostu nic, tylko się uśmiechać przy słuchaniu. A tak a propos uśmiechu, dostaję wiadomości od Państwa. Zameldował się pan Kamil z Mielca, Nikifor z Podpieklisk, pan Stefan z Kąpieli. Jest Państwa bardzo dużo. Pani Wiktoria właśnie wraca z domu, do domu z pracy na rowerze, a w słuchawkach Trójka. No to proszę na siebie uważać, pani Weroniko. A my teraz muzycznie przeniesiemy się trochę dalej, do Berlina. Free Without You i John Mutz, brytyjski muzyk, berliński, przepraszam bardzo, znany głównie ze składu Fenster, z którym wydał do tej pory 4 płyty, a od jakiegoś czasu tworzący solo i teraz powracający z płytą So Sweet, So Nice. I to jest album, który zostanie wydany, proszę Państwa, jako 2 epki. So Sweet 16 kwietnia, czyli już niebawem, i So Nice 6 sierpnia, a potem obie epki znajdą się na jednym wspólnym winylu, także będzie to smaczek dla miłośników czarnych płyt. Rozmarzone dream popowe brzmienia, także jeśli lubią Państwo takie klimaty, to polecam zanotować. John Mutz. Takich smaczków będzie zdecydowanie więcej. Wracamy do Polski i do kolejnego fantastycznego duetu. Pola Chobot i Adam Baran. Rozpulchnić grunt, urządzić bal, swój nowy dom i zgładzić ścian, wykreślić twarz, swój sztuczny tłum. I chcieć, chcieć, chcieć, aż tętnić splot, bulgocząc dwóch, przyspieszy krok. I biec, biec, biec, aż kości chrzest, zawoła rzeź, nad metą jest. Tysiące rąk, dzień spowił mrok, zegarek śpiał, a z nimi tłum. I chcieć, chcieć, chcieć, aż tętnić splot, bulgocząc twój przyspieszy krok. Utwór, w którym można zakochać się od pierwszego usłyszenia. Śpiące okna, kompozycja z epki Trzeba mi, która wypełniona jest właśnie takimi utworami, które wchodzą do głowy i zostają w niej bardzo długo. Przepiękne harmonie, ciekawe teksty i to wszystko w cudownym wykonaniu Poli Chobot i Adama Barana. I myślę, że grzechem byłoby pozostać tylko przy jednym utworze z tej epki, więc ja mam dla Państwa niezwykle smaczną dokładkę. Ola Chobot i Adam Baran. Raz jeszcze, tym razem w utworze Krzyk. Na początku audycji mówiłam, że w trakcie naszego spotkania powoli będziemy skręcać w rejony około jazzowe i właśnie tam się kierujemy i przy okazji będziemy wędrować przez różne kraje. A tę wędrówkę zaczynamy od polsko-ukraińskiej granicy. To, co dziś mam, pozwala usiąść i trwać. No, trzeba przyznać, że trochę zwolniliśmy tempo i to chyba można uznać za jakiś plus albo raczej efekt uboczny pandemii, bo trochę o tym opowiada ten utwór. To była polsko-ukraińska współpraca, czyli Daga Dana w utworze Inaczej, trzeci już singiel ze zbliżającej się płyty Tobie. Ale jako jedyny odbiegający od tradycji pieśni życzeniowych, które wypełnią ten album. A płyta ukaże się 9 kwietnia, także warto tę datę zapamiętać i gdzieś zanotować, bo to wszystko będzie na pewno bardzo ciekawym muzycznym doświadczeniem. Obiecałam Państwu muzyczną wędrówkę, więc idziemy dalej. Jeszcze bardziej na wschód, właściwie na południowy wschód, prosto do Indii. Thank you. बस करो, अभी चले जाओ। Chyba po raz pierwszy w audycji, czy już Państwo słyszeli, mamy taką daleką podróż na wschód. To utwór zatytułowany Dua, a odpowiada za niego Pia Malik i przede wszystkim L. Michael's Affair, już nie z Indii, a z Nowego Jorku. I to była kompozycja ze świeżutkiego albumu L. Michael's Affair z Yeti Season, wypełnionego właśnie takimi orientalnymi i jazzowymi dźwiękami, urozmaiconego gośćmi, bo poza Pią Malik na płycie pojawia się także grupa The Shacks na przykład. A ja, proszę Państwa, też nie bez powodu zawędrowałam na wschód. Otóż kolejny artysta, którego usłyszą Państwo za chwilę, pochodzi z Indii, dokładniej ze stanu Assam, choć obecnie mieszka w Nowym Jorku. I będzie to muzyczna rekomendacja od pana Krzysztofa. niezwykle hipnotyzujące, nieco kwaśne dźwięki i bardzo udana muzyczna polecajka od pana Krzysztofa. Utwór Beach, za który odpowiada G-Twam, choć chyba wymowa tego pseudonimu nadal pozostaje dla mnie zagadką. Dziękuję za udaną rekomendację i przypominam państwu, że co tydzień staram się wybierać przynajmniej jeden utwór, który podsyłają państwo w wiadomościach mailowych. Więc jeśli mają państwo jakieś pomysły, słyszeli państwo coś ciekawego, to niezmiennie zachęcam do kontaktu. justyna.grabasz@polskieradio.pl. You made me feel Puma Bloom i utwór Oil Sick w specjalnej koncertowej wersji prosto z Battersea Art Center. I to był przedostatni utwór w audycji, czy już Państwo słyszeli. A ja już się z Państwem żegnam. Nazywam się Justyna Grabarz, audycję realizowała Elżbieta Malinowska i na koniec spontaniczny wybór prowadzącej. Utwór, którego właściwie nie można zaliczyć do nowości, ale mam wrażenie, że idealnie pasuje do poprzedniej piosenki. I trzeba zrobić dla niego trochę miejsca. Radiohead i Weird Fishes. To na koniec. Dziękuję Państwu bardzo za obecność i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to ja na święta mam taki plan. No dawaj. Najpierw zakupy na świątecznych przecenach w Media Expert, a potem automatyczny odkurzacz sam odkurzy i umyje nam podłogi. Z pralką suszarki wyciągniemy suche zasłony i od razu powiesimy. Czek. Ciasto wyrobi nam robot, do ciasta pyszna kawka z Nowego Ekspresu, a zmywarka nam po świętach elegancko pozmywa. Marian, i to będą nasze najlepsze święta. Przeceny na święta w Media Expert to rewelacyjny przepis na święta. Nawet 80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 marca, jest 21. Michał